मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम प्रीति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है प्रथम अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसका हलंताक्षर इस सूत्र पर आज विचार करेंगे। इस सूत्र को पढ़ेंगे। हलंताक्षर निकाल लीजिए, 1, 2, 10 है। गुरुकुल वाले भी निकाल लें। सुनाई दे रही है कि नहीं? अलबोध जी, ओम, आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं। चलिए, हलंताच हलंतात, अकारांत पुमलिंग हलंत शब्द, पंचमी विभक्ति एक वतन च अव्यपद। हलंत में समास है, हल चासौ अंतश्च इति हलंतः, ये कर्मधारय समास, तस्मात् हलंतात्। इको जल की अनुवृत्ति आ रही है, सन की अनुवृत्ति आ रही है, रुदा विदा मूषक रहस्य विप्रच्छ जो 1, 2, 8 है, इससे सन की अनुवृत्ति आ रही है। और असंयुगाल लिटकित जो 1, 2, 5 नंबर सूत्र है उससे कित की अनुवृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर है, यहाँ अर्थ है हलंताच का जो इकह की जो अनुवृत्ति आ रही है, इकह, तो इकह में यहाँ जो पंचमी न होकर के षष्ठी विभक्ति मान लेंगे। पंचमी षष्ठी का एक ही रूप होता है, दोनों के रूप में अंतर नहीं होते, इसलिए यहां पर इकह, तो इकह और इकह में जो षष्ठी है वह समीप अर्थ में है, या इकह में पंचमी ही मानिए तभी कोई हानि नहीं। तब हो जाएगा इकह परह यो हल, इकह परो यो हल। यदि आप यहां पर जो है दोनों के भेद में अंतर समझना है कि यदि यहां पर षष्ठी मानते हैं तो समीप अर्थ जो है, समीप अर्थ में षष्ठी है, 100 षष्ठ्यर्थाः, षष्ठी के अनेकों अर्थ हैं, सप्त हो जाएगा इकह समीपो यो हल, इकह समीपो यो हल, यो हल या यो हलंत, क्योंकि हल चासो अंतश्च, हल चासो अंतश्च इति हलंत या अंतह के जो है बहुत सारे अर्थ हैं, अंतह के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें से एक जो अर्थ है वह समीप अर्थ है। अंतह यहाँ पर जो है समीप अर्थ को बताता है, तो ध्यान में रखिएगा। हम अनेक तरीके के अर्थ बताएंगे आप अलग अलग तरीके से। तो ये जो है हलह में जब षष्ठी है, सॉरी इकह, इकह में जो षष्ठी विभक्ति है, इकह में षष्ठी विभक्ति है और साथ साथ जो है हमने कहा कि इकह के, इकह में जो षष्ठी विभक्ति है और वो समीप अर्थ में है, समीप अर्थ की कल्पना करके फिर इकह, इकह समीपात अलंतात परह झलादि संकृत भवती। तो या अंत का जो है, अंत का अभी मैं बताया कि अंत जो है समीपवाची है, अंत शब्द यहाँ पर समीपवाची है, समीप अर्थ को कहता है, इसलिए यहाँ पर क्या कीजिए फिर हल चासो अंतस्य मत कीजिए। जब अंत शब्द को समीपवाची यदि अर्थ करते हैं तो हल जो है लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और अंतात अकारांत पुमलिंग, अकारांत पुमलिंग अंत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और च जो है व्यपद है। तो यहाँ पर अंतात जो है, अंत जो है समीपवाची है, तो हो गया इकह समीपात यो हल, इक के अंतात माने समीपात, इकह समीपात यो हल, तस्मात परह च मने अपि, तस्मात परह अपि झलादि सन कितवद भवति, मने इक के समीप जो हल, मने इक के समीपात मने समीप से जो हल, इक के समीप से जो हल है, इक के समीपवर्ती जो हल है उससे परे जो है झलादि सन जो है कितबत होता है, झलादि सन कितबत होता है, ये अर्थ कर सकते हैं। या हल चासव अंतश्च इति हलंत कहेंगे, यहाँ पर कर्मधारय समास करेंगे, तो हल और अंत दोनों मिलकर के वही हलंत का मतलब हुआ, वह अंतिम हल, ये अर्थ हुआ अंतिम जो हल है। तो इकह में फिर इकह समीपात हलंतात परह, ऐसा इकह समीपात हलंतात परह झलादि सन कितवत भवती, ये अर्थ कर सकते हैं कि इक के समीप जो हलंत है, अंतिम जो हल है, इक के समीप जो अंत हल है, उस अंत हल से परे झलादि सन कितवत होता है, ऐसा जो है हम अर्थ कर सकते हैं। और साथ साथ जो है तो वही हो गया कि इकहा, अब जो है पंचमी यदि मानेंगे इकह में, तो इकह परो यो हल तदंतात पर, इकह परो यो हल तदंतात, वह हल हल अंतिम जो हल है उससे परे, ऐसा हलंतात का में समास मान लेंगे तो इकह परो यो हल तदंतात पर झल सन की तरह होते, झलादि सन किस्बत भवती, इक से परे जो हल, इकह में पंचमी मान करके कि इक से परे जो हल उस हल उस अंतिम हल जो अंत जो हल है तदंत जो हल है वह अंतिम जो हल है उससे परे, अंतिम हल से परे, अंत हल से परे झलादि सन कितवत होता है। झलादि सन जो है कितवत होता है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। सिद्धांत कौमदी में इसको जो कहा है, थोड़ा सिद्धांत कौमदी का भी देख लेते हैं कि सिद्धांत कौमदी का क्या कहता है। हलंताच्च ये किस भाग में होगा, हमें लग रहा है कि आनंद जी आप जो है देखिए तो सिद्धांत कौमदी में किस कहां है ये, उसको भी मैं देख लेना चाहता हूं। अलंताच्च नहीं है यहाँ पर, प्रथम भाग में देखता हूँ। अलंताच्च अच्छा तीसरे भाग में है, अच्छा ऐसा उन्होंने किया है। कितने नंबर पेज पे है, 451 में, हमारे बाल मर्म और तत्वबोधनी दोनों है तो फिर वही वाला है। कितने नंबर पेज पे है, 451 नहीं पेज में नहीं है, वो तो पथा पंथा चाहिए, 2613 हाँ वो ठीक है, 2613 देखता हूँ, 2613 मतलब हो गया 26 से 13 हाँ तो 26 से 13 है तो उसमें तीसरा भाग ये है। तो मिल गया इको जल हलंताच्चा ये है, मिल गया। मन इकह समीपात हलह परो झलादि संकित स्यात्, ऐसा अर्थ दिया कि इक के समीप जो हल उससे परे झलादि संकित होता है। तो इकह समीपात हलह परो, तो यहाँ पर अंत शब्द को जो है ना अब समीपवाची माना है। जो पहले मैंने बताया ना कि इकह समीपात मान इक के समीप से समीप समीपाद हलह परा मान इक के समीप हल से परे, हलह जो है हलह इक समीपात हलह परा, यहाँ पर हलह में पंचमी इन्होंने किया है, इक समीपात हलह परा, और यहाँ पर हल में प्रथमा विभक्ति न मान करके पंचमी विभक्ति माना है, मने सुपाम सुलुक से लुप हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि देखिए हलंतात इको झल इति पूर्व सूत्र अनुवर्तते, ये जो पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है ये बालमर्मा में लिखा हुआ है, रुदा विदमुष इत्यतः सनि इति असयोगा लिटकित इत्यतः कित इति वाचा, मने रुदा विदमुष ग्रह सूप इससे जो है सन की अनुवृत्ति आ रही है, असयोगा लिटकित से कित की अनुवृत्ति आ रही है। और बोलते हल इति लुप्त पंचमीकम पदम, हल जो है ये लुप्त पंचमी पद है, मैंने लुप्त पंचम्यर्थ निर्देश है, इसीलिए अर्थ हो गया कि इकह समीपात अंतात मन समीपात, ये सीधे कर दिए इकह समीपात हलंता मन हलह पर, इकह समीपात हलह पर ढलादि संकित स्यात्, ये अर्थ किया कि इक के समीप हल से परे, एक के समीप हल से परे जलादि संकित पथ होता है। तो इकह में षष्ठी माना है और इकह समीपात ऐसा हो जाएगा, इकह हालांकि इसमें इक समीपात कर दिया है, इक समीपात समास कर दिया इन्होंने, तो परंतु जो है इकह की अनुमति आ रही है तो इक समीपात मने इकह समीपात हलह परो झलादि संकित स्यात्, तो अंत को इन्होंने समीपवाची मान करके किया है, समझ गया जी, इकह समीपात। और यहाँ पर जो है अंत कार्य तो इकह में पंचमी मानेंगे, तो इकह परो यो हल, हल को प्रथमा विभक्ति मान करके, हल को प्रथमा विभक्ति मानिए, इकह परो यो हल, इक से परे जो हल, और फिर जो है या पंचमी ही यदि लुप्त पंचम्यंत पंचमी यदि मानेंगे तब भी जो है यहाँ पर जो है इकह परो यो हल तदंता, तो वह अंत माने हल हलंत जो है इक के परे जो हल तदंत माने हलंत से परे, हलंत में यहाँ पर कर्मधारय समास मानेंगे, ऐसा कर्मधारय समास मान करके तदंतात परा माने उससे परे झलादि संकित भवती, ये ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आप दोनों तरीके से अर्थ कीजिए, जो अंत शब्द को समीपवाची मान करके भी किया जा सकता है तब भी वही अर्थ होगा कि हो गया माने इकह अंतात अन्वय जो करेंगे तो इकह अंतात हल च झल संकित है, तो इकह अंतात मने समीपात, इकह में षष्ठी मान करके इक के समीप जो हल तस्मात परो झलादि संकित भवती, तो इकह समीपात हलह परह झलादि संकित भवती, मतलब ये हुआ कि इक के समीप हल से परे झलादि संकित बत होता है। परंतु तो प्रथम वृत्तिकार ने जो किया है वह प्रथम प्रतिकार ने हलंता च में समास माना है कि हल चासु अंत स्थिति हलंता तस्मात हलंता कर्मधारे, और फिर वह इक समीपो यो हल तस्मात परो झलादि संकित भवती, इक के समीप जो हल उससे परे, इक के समीप जो हल इक में माने षष्ठी समीप अर्थ में षष्ठी मान करके इक के समीप जो हल तस्मात पर झलादि संकित भवती उससे परे झलादि संकित बद होता है। तो ये कल्पना कीजिए या अंत को ही समीपवाची मान करके ऐसा अर्थ कर दीजिए, तो ये कर्मधारय माना है कि इकह हलंतात परह जलादि संस्कृत से इक के हलंत से परे, इक के समीप हलंत से परे, हलंत में हल और अंत दोनों का कर्मधारय मांगने करेंगे। इक के समीप, समीप का ध्यान करना ही पड़ेगा फिर, मतलब ये कल्पना करनी ही पड़ेगी। तो इकह समीपात हलंतात पर ऐसा, क्योंकि तो जो है समीप की कल्पना करके उसका विशेषण मानते, इकह समीपात हलंतात पर जलादि संकेत भवती। समझ गया जी, दोनों तरीके से आप अर्थ कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अंत को ये मान करके कर लीजिए तो इकह मने इकह समीपात हलह पर जलादि संकेत भवती, अंतातर हलह को लुप्त पंचम मान लीजिए सिद्धांत को अंगीकार ने जैसे कहा वो भी ठीक है, या इकह समीपात हलंतात पर जलादि संकेत भवती प्रथम वृत्ति के अनुसार ये अर्थ हुआ। एक के समीप हलंत से परे जलादि संकेत होता है, या एक के समीप हल से परे जलादि संकेत होता है। समझ गया जी, प्रथम प्रतिकार हिंदी में यहाँ पर यही कारण कि अंत शब्द समीप बाची है, अंत शब्द को समीप बाची माना है, हल और वह समीप, अंत माने समीप, ऐसा करके अर्थ कर दिया कि इकह समीपात माने इकह समीपात हलह परो जलादि संकेत भवति। अर्थ वही कह रहा है, सिद्धांत को निकाल जैसे कह रहा है वैसे ये भी कह रहा है। चलिए उदाहरण है, यहाँ पर कह रहा है अंत शब्द होता है समीपवाची, अंत शब्द यहाँ पर समीपवाची है, और विभित सती बुभुत सते ये है उदाहरण, विभित सती बुभुत सते। तो विभित सती बुभुत सते भिदिर धातु है, भिदिर विदारणे, भिदिर विदारणे विदारण अर्थ में, फारणे अर्थ में है। तो भिदिर अनुबंध लोप करेंगे भिद बच्चे का, और तन ले आइए धातु कर्म समान कर दिया दीक्षाएं भाषण, और फिर जो है सन को मान करके मैंने जो है अंग संज्ञा, अंग संज्ञा के अधिकार में आर्धकृष्णागम एकाच उपदेश से मना कर दीजिए, उपदेश में एकाच अंदा से परे जो है बलादि आर्धकृष्णागम नहीं होता है, नहीं हुआ तो सन है और भेद है। अब जो है भेद को मांगे सन को मांगे भेद की, फिर अंग संज्ञा, अंग संज्ञा के अंगस के अधिकार में पुगंत लघु पदस्या कि सार धातु का धातु के पर रहते पुगंत और लघु अंक को जो है गुण होता है। तो यहाँ पर कर हलंताच करें कि इक के समीप हल, तो इक है भकार चौवती का, उसके समीपांत, समीप समीपांत माने समीप जो अंतिम है हल, इक के समीपांत हल से परे जलादि सन मैने इक के समीपांत जो हल है उससे परे जलादि सन कितवत होता है। तो इक के समीप हल है द, उससे परे सन है जलादि सन, उसको कितबत हो गया, कितबत होने से कंगत जैसे निषेध हो गया। समझ गए जी, ये इक के समीपांत हल, या इक के इक समीप जो हल तस्मात पर जलादि सन कित भवती, इक के समीप जो हल उससे परे जलादि सन कितबत होता है, तो कंगत जैसे निषेध हो गया। तो भिद है, सन है, संयंगो से दुर्वचन भिद भिद पूर्व अभ्यास हलादि से सा, फिर भी भिद सन स, फिर जो है अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को जस अर्चर होता है पूर्व अभ्यास हलादि से सा, पूर्व के अभ्यास संज्ञा है तो अभ्यास, अभ्यास झलों को जस अर्चर होता है, तो भिद को मन भी को बी बन गया, बी भिद स। अब बी मन बी भिद स, एक सूत्र है खरी चर, खर के पद झलों को चर होता है, तो यहाँ पर खर है सन का स, उसके ऊपर से झल जो है उसको द, उसको चर हो गया, तो स्थानांतर तमन से द को त हो गया, तो विभित विभित स, तो विभित स स्टिप ले आइए, शप ले आइए, तो विभित सती तोड़ना चाहता, भेत्तुम इच्छति इति विभित सति। इसी प्रकार जो है बुभुत्सते, बुभुत्सते बोधितुम इच्छति, जानने की इच्छा करता है, तो बुध अवगमने धातु है, विवादीगण की धातु है, सन ले आएंगे, इटागम होगा, इटागम की प्राप्ति होगी, उसका निषेध हो जाएगा एका चौदह सत से, फिर सन को मान करके बुध को जो है अंग संज्ञा अंग संज्ञा के अधिकार में पुगंत लोक से गुण प्राप्त हुआ, परंतु हलम ताचा की इक के समीपांत जो हल उससे परे, इकह समीपान मन इकह समीपात हला मन इकह हलंतात परह, इकह समीप इकह समीपात हलंतात परह झलादि सन की होती है, इकह समी इकह इकह परो यो हल तस्मात परह झलादि सन की होती, या इकह समीपात हल परह झलादि सन की होती, इक के समीप हल से परे झलादि सन की होता है, इक के समीप हल तो समीप अर्थ में करके इक के समीप हल से परे झलादिशन किद्वत होता है, किद्वत होने से कंगते से निषेध हो गया। फिर संयंगो दुर्वचन बुध बुध स पूर्व व्यास हलादि से स, अब बु बुध स बु बुध स, अब यहाँ पर स्थिति में एकाचो बसो भसंत स्थो की धातु के वे एका झसंत, उसके वे बस के समय भस होता था, धातु है बुध, धातु के अवयव एकाच झसंत ध है झस, उसके अवयव जो बस ब उसको जो है भस हो गया, भ घट धस स्थानांतर से ब को भ हो गया, तो बु भूद स, बु भूद स खरी च, ध को त कर दीजिए, खर के पद झलों को चर होता है, तो ध को त हो गया, तो बु भूद स, और आत्मने पद में त आ गया, सप आ गया, त को टी कंत्र से ये हो गया, तो बुभुत सते बोधितुम इच्छति, जानने की इच्छा करता है। समझ गया जी, सभी को समझ में आया? समझ में आया जी? हेलो बालबोध, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, बेचारा जो है पढ़ नहीं पाता हो। हेलो, सुनाई दे रहा था, तो बोल क्यों नहीं रहे थे? आगे चलिए, लिंग सिचा वात्मने पदेशु, लिंग सिचा वात्मने प्रदेश हो, लिंग सिचौ चकारांत पुमलिंग, लिंग सिच शब्द प्रथम विभक्ति द्विवचन और आत्मने प्रदेश हो, चकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन समास है, लिंग च सिच च इति लिंग सिचौ, इतरेतर योग द्वंद हो गया। अब जो है इसमें हलंता चक की अनुवृत्ति आ रही है, इको झल की अनुवृत्ति आ रही है और कित की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? वही इकह समीपात हलह परउ, इकह समीपात हलह परउ लिंग सिचौ परउ झलादि लिंग सिचौ, झल की भी अनुवृत्ति आ रही है इको झल, तो इकह समीपात हलह परौ झलादि लिंग सिचौ कृतवत भवतः आत्मने पदेशु, आत्मने पद विषये, आत्मने पदों में आत्मने पद विषय होने पर इक के समीप हल से परे झलादि सन और झलादि लिंग और सिच कित के समान होता है। और समझ में आ गया सभी को, बहुत ही सरल अर्थ है, इकह समीपात हलह परऊ झलादि लिंग सिचौ आत्मने पद विषये किद्वत भवती। आत्मने पदेशु पले ले आइए, आत्मने पदेशु अर्थात आत्मने पद विषये इकह समीपात हलह परऊ झलादि लिंग सिचौ किद्वत भवतः। समझ गया जी सभी, और समझ में आ गया सभी को इसका उदाहरण लिंग का है। मैंने आत्मने पदेशु किद्वत भवतः, भवती नहीं भवतः, लिंग सिचौ है ना जी, कर्ता द्विवचन है इसलिए क्रिया भी द्विवचन होगा ना, कर्ता का क्रिया का वचन पुरुष होता है ना, ये पढ़े है ना, लिंग सिचौ आत्म लिंग सिचौ कितवत भवतः, कित भवतः, समझे। हाँ, तो इकह समीपात, अंत शब्द को समीप बाची मान लीजिए, इकह अंतात अर्थात समीपात, हल प्रथमा न करके पंचमी मान लीजिए, तो इकह समीपात हलह परौ लिंग सिचौ किद्वत भवती आत्मने पदेशु आत्मने पद विषये। आत्मने पद विषय होने पर आत्मने पद विषय में इक के समीप हल से परे झलादि लिंग और सिच कित के समान होता है, कितपत होता है। उदाहरण है लिंग का भित्सिष्ट भुत्सिष्ट, सिच का है अभित्त अबुद्ध। और समझ में आ गया ना बालबोध जी, और समझ में आया। अब उदाहरण है भित्सिष्ट, तो भिदिर वही विदारण विदारण करें, भित्सिष्ट ये लिंग का है, तो भिदिर धातु है, अनुपद लोप भिद हुआ, धातु संज्ञा धातु का अधिकार, धातु का अधिकार में जो है आशीषी लिंग लोटो, आशीर्वाद अर्थ में धातु से लिंग और लोट प्रत्यय होता, तो आशीर्वाद अर्थ है इसमें लिंग प्रत्यय हो गया, तो भिद लिंग अनुबंध लोप ल। अब जो है भिद लिंग जो है, लिंग का जो ल है, एक सूत्र है लिंग सीयुट, ये सीयुटागम करता है, ये 3-4-102 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 102 नंबर सूत्र है, लिंग सीयुट निकाल लिए, लिंग सीयुट निकाल लीजिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, तो लिंग सीयुट गुरुकुल बाद निकाल लिए, लिंग नकारांत पुमलिंग लिंग शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सीयुट टकारांत पुमलिंग सीयुट शब्द प्रसन्न एक वचन है, लिंग माने लिंगादेशा नाम आद्य व्यवस्थ सीयुट आगमो भवति, लिंगादेश के आद्यव्यव सीयुट आगम होता है, आद्यंत से आद्यव्यव हो जाएगा, तो लिंग है, लिंग को सीट होता है या लिंगादेशा नाम ऐसा भी, तो तब तो ल को आप जो है त कर दीजिए आत्मनिपद में, मान आत्मनिपद है क्योंकि स्वरी तई तह कर जो है क्रिया फले, तो स्वरिते तरींत, तो स्वरिते थे, तो स्वरी तई तक स्वयं स्वरी तई तह कर्त भी प्राय क्रिया फले से आत्मने पद में जो है त आ गया है। अब इस स्थिति में जो है लिंग सीट लिंगादेश नाम आद्य अवयव सीट आगम होते, लिंगादेश को सीट आगम होता है, तो आद्यंत आद्यंत से पहले हो गया, तो हो गया भेद सीयुट त अनुबंध लोप सीय, भेद सीय त ये है, भेद सीय त। अब इस स्थिति में जो है सुट तिथो, तिथो बोलने के तकार और थकार जो है इसको सुट आगम होता है, 3-4-107 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चौथा पाद का 107 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सुट तिथो, सुट तकारांत पुमलिंग, सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तिथो थकारांत पुमलिंग, तिथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, समास हो गया। अजय तीन चार 107, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 107 नंबर सूत्र है, निकाल लिए। तो सुट तकारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, तिथो थकारांत पुमलिंग तिथ शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, समास है। तिश्च थ च इति तिथौ तयोः तिथो, इतरेतर योग द्वंद हो गया। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है लिंग सीयुट जो है उससे, लिंग के लिंग सीयुट जो 3 4 1 8 हम उसमें जिसको हमने पढ़ा था अभी, तो इस सूत्र से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, लिंग षष्ठी विभक्ति है इसलिए लिंग संबंधिनः, ऐसा लिंग संबंधिनः तो संबंधिनोः, लिंग संबंधिनोः तकार थकारयोः माने तिथोः, लिंग संबंधिनोः तकार थकारयोः आद्यवेव सुडागमो भवति, लिंग के संबंधी जो तकार थकार है उसका आद्यवेव सुडागम होता है। तो लिंग के संबंधी तकार थकार, लिंग संबंधिनो अर्थात लिंग संबंधिनो तकार थकारयो आद्यवयव सुडागमो भवति, लिंग के संबंधी तकार और थकार के स्थान में वो तकार थकार के आद्यवयव सुट होता है। तो ये जो है अभी जो है लिंग है, लिंग है क्योंकि लिंग सीट से जो है हमने मैंने लिंग सीट से सीट आगम किया था, लिंग प्रत्यय किया था आशीषी लिंग से, तो ये लिंग के संबंधी है, लिंग लकार हुआ, लिंग के संबंधी है तकार थकार, या लिंगादेश युह तक तकार थकार, लिंगादेश तकार और थकार, लिंग के स्थान पर जो आदेश तकार और थकार उसके आद्यव्यव सुट होता है। तो भेद भेद सीयुट का सी अनुबंध रूप करके भेद सी और सुट त, अब अनुबंध रूप कीजिए ट और उ की जो संज्ञा तस्लोप दसलोप, फिर जो है भेद सी स त, भेद सीय सता, अभी स्थिति में जो है कि ये जो है यहाँ पर ये जो लिंग जो त है इसको लिंगाशीषी आशीर्वाद में लिंग जो है आर्धातु संज्ञक होता है, आशीर्वाद में लिंगाशीषी आशीर्वाद विषय में ये जो लिंग है आर्धातुक संज्ञक भवति, आशीषी विषये लिंग आर्धातुक संज्ञक भवति, आशीर्वाद विषय में जो है आशीर्वाद विषय में जो लिंग है वह आर्धातुक होता है, आशीर्वाद विषय में लिंग आर्धातुक होता है ये कह रहा है। तो यहाँ पर जो है आशीर्वाद अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में विशिष्ट है, तो यहाँ पर जो है लिंगाशीषी आशीर्वाद अर्थ में जो है लिंग आर्धातुक हो गया, आर्धातुक होने से पुगंत लघु पदश्च, पुगंत लघु पद के इको गुण होता है, सार्धातुक आर्धातुक के परे रहते हैं, तो यहाँ पर जब है उगंत लघुपदस्य च से गुण प्राप्त है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिंग सिचावात्मने पदेशो कि इक के समीप हल से परे इक समीपात हलह पर झलादि सन किद्वत भवति। तो लिंग सिचावात्मने पदेशी से जो है स को किद्वत मान लिया गया और त को किद्वत मान करके जो है कंगति च निषेध हो गया। तो भेद सीय साता अब जो है स्थिति में भेद सीय साता स्थिति में जो है लोपो व्योरबली वकार यकार का लोप होता है वल के परे तो सीय का जो य है तो यकार है उसका लोप हो गया है वकार या यकार का लोप होता है वल के परे से तो यहाँ पर स जो वल है उसके परते यकार का जो है लोप हो गया। तो सीय का जो य है उसका जो है बल के परे रहते सीय का जो य है इसका लोप हो गया। लोप क्या है तस्लोप दशम लोप तो भेद सी तो यहाँ पर जो है भेद सी सू से आदेश प्रत्यय आदेश सकार प्रत्यय सकार मूर्धन्य आदेश होता है तो यहाँ पर जो है स जो है वह स जो है सुट का जो स है वह प्रत्यय का सकार है प्रत्यय का सकार है यहाँ पर अर्थात वो आगम आगमी का भाव हो जाता है तो त प्रत्यय तो स भी प्रत्यय हो गया तो स को स हुआ तो भेद सी सुनाष्ट हो गया सुनाष्ट तो भेद माने भेद शिष्ट भेद शिष्ट बन गया समझ गए जी भेद शिष्ट। तो यहाँ पर खरी च भी लगा दीजिएगा भेद को त हो जाएगा खर के परे झलों को चर होता है तो स खर है उसके परे से भेद का जो उसको चर होगा तो भित हो गया तो भित शिष्ट ऐसा बन गया शिष्ट। इसी तरीके से जो है बुध धातु से बुध अवगमने जो है सीट करेंगे तो बुध सी सीट किए फिर जो है सुट हो गया माने यहां पर सुट आगम हो गया सुट का सौ बचा तो बुध सी ट कर दीजिए बुध सी ऐसा हो गया बुध सी अब इसके पश्चात जो एकाचो बसु भस संत सो धातु के अवयव एकाचो झसंत उसके अवयव बस के स्थान में भस होता है तो यहाँ पर ब को भ हो गया भूत भू भू हो गया भूत फिर भूत है भूत शिष्ट और यहाँ पर जो है ध को त हो गया खरीच झलों को चर होता है तो भूत शिष्ट ऐसा हो गया समझ गया जी इसमें कोई शंका वसुधा जी कोई शंका है इसमें तो इतने ही रहने देते हैं मुझे नींद आ रही है मंत्र पाठ को आगे पढ़ा नहीं पाऊंगा, निंदा आ रही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।